În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aș începe acest ospăț duhovnicesc, iubiților credincioși, cu o întrebare cu care se jucau în mințile lor filozofii antici. Un oarecare filozof îi punea întrebarea altuia, prieten cu el: prietene, tu ce zici, care e ochi vede mai bine? Iar celălalt și-a dat cu părerea, poate ochii negri, poate ochii albastru, poate ochii verzi. Și niciunul din aceștia, nefiind care vede bine, i-a dat răspunsul că ochiul pismașului este ochiul care vede cel mai bine, până și în întuneric și prin ziduri și oriunde ar fi. Pilda de astăzi ne întregește Mântuitorul în toată ființa noastră și în toată mintea noastră, care este pusă ca o împărăteasă peste tot edificiul ce se numește Sfânt. Vedem pe evanghelist cum își începe pilda că luminătorul trupului este ochiul și de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi curat, iar de va fi întunecat, tot trupul va fi întunecat. Cu tremurătoare pildă și tare frumoasă, fiindcă dacă ne uităm la noi înșine, parcă ne găsim printre aceste cuvinte. Dacă apostolul și evanghelistul de astăzi o dă în sens propriu, noi o înțelegem și în sens figurat, că omul are simțurile întoite, avem ochi trupești, ca o fereastră prin care vizualizăm lumea înconjurătoare, dar avem ochi duhovnicești cu care sufletul vizualizează cele duhovnicești. Deci bine vedem că, pornind de la cele trupești, dacă ochiul este bolnav, e evident că totul pare distorsionat. Trebuie să-ți iei ochelarii sau poate trebuie mult să te gândești oare ce contur ar fi cel care îl văd eu. Cu atât mai mult trebuie să înțelegem când ochiul sufletesc este bolnav. Deci, dragilor credincioși, după cum îți este ochiul tău duhovnicesc, așa îți va fi și interiorul tău duhovnicesc. Dacă vezi lumea distorsionată, plecând de la sistemul de referință a legilor lui Dumnezeu, evident că totul ți se pare deformat și tu crezi că este bine. Deci, vedem cum se întunecă sufletul nostru. Și ca să fim mai concreți în această idee, să ne uităm la oamenii care călătoresc pe cărări strâmbe, plecând de la legile lui Dumnezeu și se părăginesc precum au fost evrei în pustie. Dacă ochii lor s-au încețoșat și mintea lor a început să se întunece, sau cum spunea apostolul Pavel, zicându-și că sunt înțelepți, sau înnebunit. Vedem lumea înconjurătoare cum călătorește pe cărări ale întunericului, întuneric fiind și în viața aceasta de acum și în cea viitoare, când se va împărtăși după dreptatea lui Dumnezeu de întunericul veșnic. Este vinovat Dumnezeu? Nu. Fiindcă Dumnezeu ți-a dat ochiul să-l ai luminat, ochiul duhovnicesc cu care tu să vezi cele duhovnicești și să le și lucrezi. Dar fiindcă te-ai depărtat încetul cu încetul de Dumnezeu, ochiul tău s-a împrinșenit, ochiul tău s-a încețoșat, ochiul tău aortit. Și atunci când ești orb, l-ai pierdut pe Dumnezeu. Dragilor credincioși, ca să ne întregească din tot ce suntem noi închegați, Dumnezeu merge în continuare spunându-ne și să nu ne gândim ce vom mânca și ce vom bea mâine. Și să nu ne gândim ce vom îmbrăca mâine, că mai mare este sufletul decât hrana, precum și trupul este mai mare decât haina. Și cine își poate adăuga statului său un copt? Deci așa cum te-a crescut Dumnezeu și te-a turnat în forma în care ești, așa să mergi, că este plăcut lui Dumnezeu și de mai mare preț este lui Dumnezeu comoara sufletului tău, adică omul cel duhovnicesc, omul care este în tine și lucrat, privit, îngrijit zi și noapte cu mintea ta. Deci, dragilor credincioși, ca să cuprindă pe toată lumea, după cum spune apostolul, să acopere gura, să astupe gura tuturora la judecată, a grăit atât de simplu Dumnezeu zicându-ne: uitați-vă la păsările cerului care nici nu seamănă, nici nu adună, dar nici una n-ai să o găsești moartă de foame. Iar pentru cei care se îngrijesc de o altă grijă, de haina trupului lui, ne mustră Dumnezeu în același cald și blând și sublim cuvânt, aș putea să spun: uită-te la crinul țarinei, cât de frumos este croit el de Dumnezeu și nici nu se ostenește să crească, nici nu toarce haina lui și cu nimic nu se îngrijește. Și culmea, după cât este el de frumos și plăcut ochilor noștri, apune imediat și trece neființă, întregindu-l apostolul de astăzi că este demn de foc. Deci dacă aceștia nu-și poartă grijă de haina lor, de mirosul lor plăcut, de haina albă după care a tânjit și Solomon împărat plin de bogăție, dar tu, fiind cu mai mult decât iarba câmpului și pasărea cerului, pentru ce să te îngrijești? Vai, vom muri mâine de foame sau nu voi mai avea cu ce să mă îmbrac? Bine, poate cei cârtitori care sunt aici sau nu sunt și vor auzi, vor zice: să stăm cu mâinile încrucișate că ne va da Dumnezeu. Omule, așa cum te-a croit Dumnezeu, a știut bine să te croiască punându-ți libertatea minții tale. Că dacă îți dădea Dumnezeu toată puterea, te războiai cu El. Dar iată că nu tu nu ai cât pui în pământ și privești și porți grijă, dar creșterea o face Dumnezeu. Dumnezeu ude, Dumnezeu poruncește la tot ce este în jur și El face creșterea și aduce în pârgă rodul pe care tu îl dorești în toamna a ceea ce ai semănat. Vedeți dumneavoastră în ziua de astăzi, când toate gângănile pământului care sunt dependente de ploaie, inclusiv noi și plantele, toate strigă către Dumnezeu. Ne uităm neputincioși pe cer care este acum, ca în timpul prorocului Ilie, ca un foc, ca un cuptor. Măcar un norișor să se interpună între noi și Dumnezeu și aduce un pic de aviere. Dar dacă Dumnezeu nu vrea, vedeți cât de neputincioși suntem. Și în pofida faptului neputinței de care dăm dovadă, de atât de mult ne războim cu Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, conchide pilda aceasta Sfântul Apostol și Evanghelist zicând: deci nu vă îngrijiți ce veți mânca, ce veți bea sau ce veți purta. Căutați împărăția lui Dumnezeu și restul vi se vor adăuga vouă. Am cucerit poate în viața noastră destule care ne-a dat Dumnezeu, că tot de la El au venit. Dar ai văzut că tot nu ești sătul. Spune istoria că împăratul Macedon, în lăcomia lui, când a ajuns la marginea pământului, a pus mâna la frunte zicându-și: mai este pământ de cucerit. Și parcă mânca cu mai multe linguri, nici cu una nu mânca. Cu cât ești mai bogat, cu atâta te încurci într-un frânșenit și ești mai neodihnit. Aceleași istorii vorbesc despre onoare carele care în lăcomia lui s-a rugat la Dumnezeu: Doamne, dă-mi, te rog, Doamne, ca pe tot ce pun mâna să se facă alb. Și l-a ascultat Dumnezeu nebunia lui și i-a dat. Dar el s-a uitat neputinit. Și când punea mâna pe o piatră, se făcea aur. Și pe tot ce punea mâna era aur și nu mai putea de bucurie, era extaziat. Dar când a venit vremea să mănânce, că a înfometat, a pus mâna pe pâine și s-a făcut aur. Mănâncă aur, că asta-i bine. Poate un alt în nebunia lui și-ar cere lucruri de care ne este rușine să le spun, că vedeți lumea înconjurătoare după ce aleargă. Oare dacă Dumnezeu s-a coborât la nebunia ta, a ceea ce cer, n-ai devenit un nimeni și un nimic și de rușinea lumii? Deci vedeți dumneavoastră ce înseamnă luminătorul sufletului. Dacă este bolnav, evident că tot trupul tău este bolnav. Tot edificiul tău va fi întunecat și vei lucra cele întunecate. Dragilor credincioși, răsfoind firele istoriei creștine, am găsit o pildă care cred că e frumoasă să o aducem aici în cunoștința noastră. De un preot care a căzut în desfrânare și atâta l-a mustrat conștiința lui după cădere, încât că s-a dus la un duhovnic să se mărturisească. Acela, sperindu-se de păcatul lui, atunci când l-a întrebat: ai mai slujit după ce ai căzut? Am mai slujit, tată. Rău ai făcut. Nu știu cum este iertarea. Desnădăjduit s-a dus la altul, iar acela, cum sunt oamenii între oameni, așa și duhovnici între duhovnici, a dat nădejdea mântuirii. L-a primit la chilia lui, călugărindu-l, după un an de zile de osteneală, i-a văzut pivnița cât de neprimitoare este și a cerut blagoslovenie: avo, pentru păcatele mele, lasă-mă să mă duc acolo să viețuiesc. Lucru care l-a și făcut ava. L-a lăsat, dar când s-a dus a doua zi să-l cerceteze, el singur și-a legat de grumaj un lanț și lanțul a prins în perete. Sperindu-se starețul, îi zice: cum ai putut face acest lucru? Dar cum ai să te dezvezi, să te duci pentru tine sau să mănânci, avo? Când eram înainte de cădere, mă împărtășeam de frumosul miros al tămâiei, al moscului, al smirnei și al parfumurilor. Acum merit mirosul care iese din mine și puturosul miros al temniței, fiindcă așa merit după păcatul meu. 3 ani de zile a stat în acea osteneală și să vedem cum i-a primit Dumnezeu pocăința. Că a venit Îngerul lui Dumnezeu la stareț și i-a spus: du-te și-l dezleagă fiindcă i-a primit Dumnezeu o steneală pentru păcatul care l-a făcut. Dar dacă el și-a luminat ochiul lui, care atunci când a căzut era întunecat, i-a spus: Avo, lasă-mă aici în acest lanț să mor pentru păcatul meu, dar citește-mi ultima dezlegare. Și când a ajuns Ava la cititul dezlegării pe la mijloc, el a murit luându-i îngerul sufletul. De ce ne-am ospătat din această pildă? Să nu fiu înțeles greșit și nici cel care a scris-o și nici cel care a făcut această căință. Să înțelegem ce înseamnă când prin păcat ochiul sufletului se întunecă. Aș vrea să mă opresc iarăși la un lucru minor, care îl găsim între noi adesea. Ați văzut când este o masă și mulți sunt în jurul nostru. Pofta mâncării, fiindcă ți este foame, concentrează toată mintea și a tuturor mesenilor și nu s-aude o vorbă. Nu s-aude o vorbă nu din bunele maniere, că de obicei nu se vorbește la masă. Nu s-aude nicio vorbă, că tot ochiul tău, toată mintea ta e concentrată acolo. Iar după ce pântecele începe să se sature de acea poftă, începe glasul. Deci mintea se sloboade din acele chingi ale acelei pofte. Și de aici, prin înțelepciunea frăților voastre, extrapolați ideea la alte pofte și se vedeți că toate mulțenie se fac. Înțelegeți cum mintea se robește atunci când ea nu este luminată cu lumina poruncilor lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră când se întunecă ochiul sufletului, cu greu îl mai ștergi, cu greu îl mai tămăduiești. Și mai ales în timpurile acestea. Această învățătură atât de frumoasă, care în scurte cuvinte ne-a lăsat-o Mântuitorul pentru recâștigarea Împărăției lui Dumnezeu, va fi pusă pe masa de judecată. Întregind ceea ce a spus Hristos, dacă n-aș fi venit să le fi spus și să le fi arătat, păcat nu ar avea. Deci a pus-o Mântuitorul, a vărsat-o ca pe un mir în inima noastră, în pungărul acesta de cal. Este o lumânare în plus la smocul de lumânări ale poruncilor lui Dumnezeu, care trebuie să le ținem în fața noastră și să ne lumineze cărarea spre veșnicie. Dar dacă tu ții lumânarea, adică lumina poruncilor lui Dumnezeu în spatele tău, evident că aproape ți este pofârnirea ta, împiedicarea ta. Dragilor credincioși, Dumnezeu a vărsat mult dar, cum a spus și apostolul de astăzi, că dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Ce l-a trimis Dumnezeu după înălțarea la ceruri. De acum depinde cum tu te deschizi ca o floare primind darul Duhului Sfânt. Poți să te închizi sau poți să te deschizi. Iubiților credincioși, noi suntem învățați să cerem mereu, dar nu suntem învățați ca să ne uităm la cei dinaintea noastră ce au făcut când au cerut nedrept. Că noi cerem după poftele noastre și după nesațul nostru. Să ne amintim de iudei când Dumnezeu le întinde piatra de poticnire în Egipt. După ce i-a scos Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt, văzând minunea că Dumnezeu este cu ei, iată-i cum au căzut în necredință. Și ce le-a făcut Dumnezeu? I-a lăsat într-o înfometare, dar nu să moară. Câteva ceasuri stomacul lor urla și Și atunci au început să cârtească de să-l omoare pe Moise și pe Aron, zicându-i: ne-ai scos din pământul Egiptului, unde mâncam carne la cazan și usturoi și ne săturam, și ne-ai adus aici în pustie să murim. Parcă i-a scos Moise la moftul lui. Dar până atunci urlau la Dumnezeu zi și noapte să-i scoată din robia egipteană. Și i-a scos Dumnezeu. Iată trestia din el, mintea din el care era atâta de labilă. Acum, văzând minunea prin care s-a arătat Dumnezeu că eu cu tine sunt și îți port de grijă, un pic m-am făcut cât m-am depărtat de la tine și tu ai început să cârtești, iudeule. Și ce spune Sfânta Scriptură? Și a trimis Dumnezeu prepelițe și mâncau jitanii, și când erau cu prepelițele în gură, cum erau mâții, au început moartea peste ei și au pierit. Vedeți, să înțelegem din aceste pilde, să nu forțăm mâna lui Dumnezeu, că omul niciodată nu este sătul. Și tot mâniindu-L pe Dumnezeu și astăzi și mâine, atunci Dumnezeu își poate lua darul Său de la tine și din momentul acela devii o corabie fără cârmă. Iubiților credincioși, din aproape în aproape, dacă citim Sfânta Scriptură, o găsim că Dumnezeu ne-a dat tot ce ne este nouă bun de folos pentru învățătura noastră. Iar fiindcă noi suntem surzi și orbi precum idolii, evident, ne luăm cunoștință de poruncile lui Dumnezeu și nefăcându-le, devii ca omul nebun care își zidește palat pe nisip. Vine vântul, vine ploaia, vine uraganul și totul se duce în neființă. Această pildă, cum ne-am priceput și am explicat-o? Simplă, dar sunt încredințat că Dumnezeu va lucra în mintea și în inima fiecăruia. Iată că nu-i prinde pe ceilalți care, cine știe pe ce cărări sunt, cât mai goi, duși în alte ape, în apele păgânătăților sau mai știu pe unde sunt. Dacă astăzi nu cercetezi pe Dumnezeu câteva ore pe săptămână, mâine la fel, sau chiar dacă vii la Sfânta Biserică, dar devii ca un idol surd și mut din cauza că îți petrești timpul altfel, iată a trecut pe lângă tine această cupă cu alabastru, cu mir, care este învățătorul lui Hristos, ai pierdut-o și nu știu cum ți se va mai întoarce. Pentru aceasta și Mântuitorul a spus: vai ție Capernaume, pe cât te-ai înălțat la cer, pe atât în iad te vei pogorî, că dacă se făceau în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine, de mult în sat și în cenușă s-ar fi pocăit. Aș putea să spun: vai ție pământul al creștinătății, în care s-au sfințit atâția sfinți, în care s-a propovădit ca din cură de lei de-a lungul sutelor de ani legea lui Dumnezeu, iar astăzi tu te-ai făcut mai rău ca Sodoma și precum Gomora. Și de ce? Am văzut-o cu ochii noștri împlinită, una dintre cele mai spurcate legi, care nici cel mai păgân popor nu a legiferat-o, legea homosexualilor. Iubiților credincioși, în Sodoma și Gomora, de unde își trage sorginte acest păcat ca denumire și ca practică, guvernatorii, stăpânitorii nu au legiferat așa ceva, necunoscându-L pe Dumnezeu. Tu, pământ creștin, ți-ai putut permite această nebunie în țară ortodoxă? Mă opresc la acest lucru care este cutremurător pentru legea creștină. și întrituit sunt, s-o spun că aproape este sfârșitul lumii. Gândiți-vă nelegiferat această lege, care era sub sabia legii acest păcat. Iată tot se făcea. Gândiți-vă de acum în ce pericol se pune creștinismul. Integritatea copiilor dumneavoastră. Îmi este rușine ca să mai spun lucruri care se întâmplă în lume, dar care cred că mulți mă cunoașteți și n-am căutat altceva decât să curăț, cum spunea Apostolul, să spăl, să tai carne putredă, să pun alifie, să vindec și să te sătezi în pământul creștinesc. De unde îți vei culege roada fructului tău în toamna vieții tale? Mă cutremur, iubiților credincioși, cum vă cad copiii ca spicele în fața coasei acestui păcat necruțător. Păziți-vă! Aș putea să vă spun să vă păziți de acum, să fiți precum iepurile când tună și fulgeră și se sperie și nu are odihnă. Așa să vă păziți că de acum a venit tot iadul peste pământul creștinesc. Intrigant este altceva. Partid creștin și democrat aprobă așa ceva. Oare acest lucru nu te note? Mai bine își spunea partidul diavolului și era mult mai intrituit să facă așa ceva. Pentru ce-ți porți tu și ți-ai blazonul de creștin? Fără numai că porți leagănul satanei făcând acest lucru atât de zdrobitor, pentru care Dumnezeu în mânia lui s-a arătat ce a făcut cu Sodoma și Gomora. Deci să nu ne mai mirăm de ce Dumnezeu nu mai aduce ploaie, să nu ne mai mirăm de ce va mai veni de acum încolo. Că păcatul spurcă pământul și îl mânie pe Dumnezeu. Aș vrea, iubiților credincioși, cei care conștientizați acest pericol, în gravitatea lui, în pedeapsa lui Dumnezeu, rugați-vă la Dumnezeu să vă păzească și mai ales aceștia care sunt din sângiile frăților voastre și nu înțeleg ce înseamnă, puneți-vi la adăpost. Mâine, poi mâine, veți plânge în hohote, copilul dumitale este sfârșiat în intimitatea lui, în drăgălășenia lui. Fiți foarte atenți, dragilor credincioși, chemați-L pe Dumnezeu zi și noapte ca să vă păzească Dumnezeu de toate necazurile care se anunță din ce în ce mai mult mai pregnant în lume. Bine, poate veți zice unii care sunteți oameni înțeleși și bine întăriți în pământul creștinesc, aceștia sunt niște oameni nebuni. Să nu credeți că sunt nebuni. Că dacă ar fi nebuni, ar avea disculpare la Dumnezeu, circunstanțe atenuante. Dar culmea că acest păcat curge tocmai din vârful țării și se proliferează târindu-se prin cele mai bogate case. Și acum s-a universalizat ducându-se până în cele mai adânci cături. În felul acesta se întrituiește Apocalipsa că va fi nu din apă, cum a fost la timpul lui Noe, ci va fi din foc. Că precum Sodoma și Gomora a pierit prin foc și pucioasă, iată cum omul face coaliție cu diavolul și se unește împotriva lui Dumnezeu. Și te mai numești și creștin și democrat. Ca și cum și-ar zice diavol și Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, tot ce se lucrează la ora actuală în lume, la nivel de stat, de guvern, Să știți că este bine catadixit ca să fie pe ordine de zi să distrugă tot ce-i sfânt în om.